أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات محرما فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع. سورة الذاريات مددية مناسبة ما قبل سرق سرق ما قبل سرقه هو بيان دي باسوس ذلك حشر علينا يسير قالوا دلتا هو جاء إثبات تهوى فالكلي طبعا يدى تاكيد كيش نو ألا فهو سرق سمقه إنما توعدون نواقع لصادق وإن الدين لواقع. حوالي رسل إثبات كيزن من أصبت تجد الابتداء لا أغاد انتهاء سرى خبر علينا أو موجود جينك لدي نور صادق صور شعبا إثبات تأكدي نو دي أما أغا إثبات أصول موجود نو ألا هواي والزاريات ألا هو إزمالي قسمي فأغبادو شعبا غرزوين كيزي من خاورو بشكر أنه ضروفه يقول ظهوله تواي شهغة غرده أو أغباء كده كيس بادراتي نهيلا خاورو بشكورتي كده مدكي شكي ده شكورتي كي دلي هم جوريكي ده خاورو غرده وانداري ياكي ازماني كسامي كأغباء دور شهغة غرزوين كده ده خاورو فالحاملاتي یعنی کہ کسانی فہوا سو عبادو سرا شہوا حمل کی دن کی دن دگی وریزو یقرا کی دی مدعا مکن لہو دی کیا مانا دا سفر دی اخسن کی دن فگی وریزو یقرا دا دانا درن نو دا باران دی نو آگا وریزی سچوی فہوا سرا باران واحد دا بار چی پرویز بانی وچلی جی مبارد آوریز کی اوبا پیدا کی اوہ پا باران پر درنسی پل جاریات یعنی دی قسم دی فا آغا جاری کے دور شا آغا روانی دی پر مقدم اوبوا یسرا پاسان چا تجیسا آغا کشتی شا دمیل اوبو پر سر بردی آغا زی پل مقسمات یعنی دی نو قسم دی فا آغا ملائک سر شهغا تقسیم کرون کی امران دا امر نو هوا دا اله اوامر دا اله اشیاء تقسیمی بارانون تقسیمی او یا ارزاق تقسیمی یا نو اسلام هوا تقسیمی او یا دا دی فل جاریات او فل مقسمات دا دی سفب هم بادو نمراتی فل جاریات دماغی قسم پا هوا بادویو شهر جاری کون کی تو کشتی یسران پا آسان پی اگر کشتی بیائی فل مقسمات ماری قسم پا آبا بادولی شهر تقسیم کون کی امرن دا امر چی دا وریل دی وریل دور شاعت بودی یا ابر شاعت بودی پر وقت آیا بودی یا ابن وقت بودی نو دا قسم میجی پر دو شانوی پر دو بابایی چی انما تو آدونا دا ما با موسولش یعنی این الذی هغه شی توعدونه چې ستاسو سره یو وعده کېږي نو توعدونه مدخل چې غله دغه له صادق نه هغه صادق دی نو دا وعده خو د دې سره هغه د دې باد کېږي او د جزا د ورځې د قیامت کېږي دا له صادق دا صادقه وعده ده او ان الدین جزا حساب نو دین خو دې سواهې جزا ته وایي یوم الدین چې راغلی دي نو دا لواقع واقع دی والسماء ذات الحبوب بیا قسم والسماء ازمالی قسم پا اسمان ذات الحبوب شهوه قائم دنارو دی چی دا ملائکو لاری پر آوه من دستا نو هر ملائکو چی خفل منزل تجی تو خفل مخصوص لار لی پر آوه من روانه نو پا دقا اسمان نجی قسم دی چی انو کن تاکی لفی قول مختلف تاکی پا قول کیا چی آغا مختلف مختلف قول دی نو دا چی آغا قول نو تاکی پشان کی دی قرآن نو با جوائی چی دا کهانت تی بعض وای چې دا سحر دی، بعض وای چې دا نور شعر دی، او بعض وای چې دا استقدیم دی. نو دا مختلف خبرې په دې کې کوي، او د هغه رقم په شان کې د رسول هم څه شي قول مختلف دی. نو یو وای چې دا لیونی دی، بېهوده غږېږي، د ده څه خبرې کېږي. یو وای چې نه دا ساحر دی، دا خبرې پکشي. یعفک عنه من عفک، نو دا له دې قول مختلف دی. یعفک ګرځي، عنه د دغه څخه، من هغه څوک عفک چې ګرځېدلی. دا یعفک چې دی دا دلته مجهوله چغه ده، یعفک ګرځول کېږي، د مجهولي معنا به ورکړي. نو ګرځول کېږي عنه د دې قرآنه، یا عنه د دې رسوله، من هغه څوک عفک چې ګرځول شوی دی. چې ځینې ګرځول شوی دی چې دا دا بدبخت کفار دي، دا ځینې ګرځول شوي دي. نو دا د دې څه ګرځي؟ ګرځي دا معنا چې په هغه سره هدایت نه اخلي، او په هغه سره دی عمل نه کوي. قتل الخراسون، قتل په معنا سره د لعنت، ځکه دا لعن د سړي دپاره فرمانجله باندې د قتل دی. په دې اعتبار چې د الله د رحمت څوک لرې شو، نو ورته مړ شي. قتل نو ملعون شوی دی، الخراسون خراس دی، خو د قرص څه دی؟ قرص ویل کېږي وده وته چې سړی په یو شي پسې د ځانه، نو هغه خبره کوي د هم د موږ وایي موږ په خوشي کې داسې ورته وایي. نو دوی هم څه دلیل مدین نه لري، نو وایي چې دلیل نه لري اله. اوس په شان کې د رسول دوی وایي دا ساحر دی، یا په شان کې د قرآن دوی وایي دا شعر دی یا سحر دی. الذين هم خراسون فهم دي في غمرة ساهون، فهو خفل غمرة غمرة دا هغا وجهنا قوهي توي جهل توي، فخفل جهل كي ساهون ساهو خيري توي. نو دي فهو كي يروون كي جي يعني غاتل جي. نو امر دا اخرت زندير سوي جي، ولو دي دا دا دنیا تو جهل اختي في غمرة فخفل جهل كي هغه د دنیا په دې درواغو کې صابون یېروونکي د آخرت دی. یسألون، دوی سوال کوي چې ایان یوم الدین، ځکه دا سوال یو استهزاء نه و. نو وایي چې کله د دروازې ته ځې، دروازې ته جزا اوس کله ده چې ته وایه وه دروازه را روانه ده. یوم هغه ورځ چې هم دوی علی النار پر اور باندې یفتنون، په فتنه کې لویږي. که چې ورته یې راوسته مره خو نه د دې دپاره یو عذاب یوه فتنې. نو دوی ته ویل کېږي چې ذوقو وتقي فتنتکم، هغه عذاب خپل هذا عذاب الذي هغه دی کنتم تسواد به په دغه سره تستعجلون، تلوار کوونکي وات ستاسې وجر کې راشي. او اوس د مؤمنانو خوا ان المتقين قد ايسر المتقين في جنات في جنتك وعيون في جنتك اخذين ما اتاهم ربهم اخذين كي ما دعوا اتاهم ربهم وليس ربهم ربدي انهم في قالوا قبل ذلك مكي سبدهم محسنين مخلصين ودعنا عبارتك وذهب فسمر الكتاب وارتوصل كانوا في الوقت قليلا لج من الليل والشيء سقر ما يرجعون دا ما فمستريك يرجعون بقصير سر دمستر واوي وجوع سر واوي وجوع شدي هغو دي قورتا واي نو ادا قامو دي واي نو قليلا من الليل وجوع قليلا لج من الليل الشيء سر وجوع وقوب دي واي تدي وقوب دي الشيء لفتر دي عبادة او دي الاسحار فاقل كي دي شوبة كل دي يستفكرون نو مسكرات وشتون كواي او في اموالي فمعلوم كده دي حق الحق للسائل والمحروم دفارة السؤال كونكي او المحروم او دفارة المحروم نو سائل تقول عليه كده شاس السؤال كي وشيرا نو تسوق بسؤال كون تراك هم دي داخل كل فمات كي حق وقاور يتشي بيا وركي او محروم محروم نو بيادات شهر بسؤال نكاو نو هغه بقرار ناسو ځان دې وقلبو ته داسې فرض کړی وو چې زه نو ضرورت نه لرم. نو لکه طالبان په مدرسه کښې ناست وي چې موږ چا څه ضرورت نه وو، نو هغه خپل ورته راوړي. نو دا د محروم غوندې داسې نه و. دا بعضې خلک وو چې دوی ته څوک ور نه شي، مطالبه ځینې ونه شي، دوی نه ورکوي. نو دا او اصلي صحیح خو دغه دی چې کڅوک مطالبه کوي چې نتیجې خپل هم چېګرځي که چا مطالبه وکړه بهتي نو کېدی شي چې ګرځي مشکل مال مار ځان ته کړي نو دا محروم ده غلی چې هغه چېګر او وفي السماء اسمان کې رزقکم رزق تجري او ما بدي توعدون چې سيسر وعدته یعنی په اسمان کې دا معنا عند الله په تقدیر کې دا شی فورب السماء ما تتفطر رب الاسمان والارض انه لحق لا حقتي مثل ما انكم تنطقون دا شي حقتي مثل ما راش انكم تاتي تنطقون خبرتكم كذا دا ما بدا انكم تنطقون كذا فتاوي سندا كنت مسكر واو يعني مثل مثلكم فمثل الخبر استاذ دا تيجي خبري خطا دا تيجي تسمعني تيجي تدعي وجهي دا قوام دا هم دا حقتي